NPO Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet gaat niet in op namen die worden genoemd in een zaak over omkoping door Rusland. Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Inlichtingendiensten in Tsjechië rolden afgelopen week een netwerk op dat Russische desinformatie verspreidde via nieuwsite Voice of Europe. Volgens Tsjechische media betaalde Rusland ook Europese politici, onder meer uit Nederland. Vervolgens gingen enkele namen rond, onder wie van partijleider Baudet. Hij ontkende vandaag opnieuw dat hij geld heeft gekregen uit Rusland. Het kabinet komt dus niet met namen. Morgen is er een kamerdebat over Russische beïnvloeding. De Israëlische premier Netanyahu belooft dat hij de Arabische nieuwszender Al Jazeera onmiddellijk in de ban doet. Het parlement heeft een wet aangenomen waarmee dat mogelijk wordt. Netanyahu noemt Al Jazeera een terreurzender die de Israëlische veiligheid schaadt en aanzet tot geweld tegen Israël. Ook zou de zender actief hebben deelgenomen aan de Hamas-aanval van 7 oktober. Adidas en de Duitse Voetbalbond stoppen per direct met de verkoop van het voetbalshirt met rugnummer 44. Het lettertype lijkt op het bliksemschichtlogo van de SS uit de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe Duitse shirts waren vorige week voor het eerst te zien bij de Interlands tegen Nederland en Frankrijk. Op sociale media ontstond een rel over het rugnummer 44. Adidas zegt in een verklaring dat het bedrijf zich juist verzet tegen antisemitisme en vreemdelingenhaat. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor het bombardement op de Iraanse ambassade in Damascus. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een schending van alle internationale verdragen, meldde Iraanse staatsmedia. Bij het Israëlische bombardement werd een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde gedood, net als 6 anderen. Het weer, vanavond een enkele bui, vannacht opklaringen en een graad of 6. Morgen begint regenachtig, later in de middag is het wat droger en schijnt ook af en toe de zon. Wel staat er vrij veel wind en wordt het zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A73 Venlo-Nijmegen is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Venray en Vierlingsbeek vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Eindhoven en Os in beide richtingen over de A67, de A2 en de A50. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Hoe houden we in tijden van stikstofregels een traditie van paasvuren in stand? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. De traditie van paasvuren die blijft nog altijd wel bestaan, maar de vraag is wel voor hoe lang nog. Want het aantal paasvuren in ons land is de afgelopen jaren fors afgenomen. Vanwege de stikstofregels mogen de vuren nog wel her en der aan, maar de bulten die zijn wel een stuk minder hoog. We zijn daarom met de NPO Radio 1 bus gereden naar het paasvuur in Ommen. En mijn gast is Johan Dankeman. Goedenavond, Johan. Hallo. We staan naast het vuur. Gerrit staat al klaar met een tankie, want we gaan de fik erin, hè? Ja, de fik moet er nu in, hoor. We hebben nu gebouwd en het is nu zover. Het is 8 uur geweest, volgens mij. En, ja, daar gaat hij. Oh, het gaat ook heel snel met dat hooi ook. Ja, we hebben een speciaal een beetje hooi laten komen, een beetje stro. En daar hebben we een beetje lampolie op gedaan, de biologische lampolie. Om het vuur nog extra een beetje vlam te laten krijgen. Dus dat lijkt weer goed. En het is ook wel wat droger, hè? Het is wat droger geweest vandaag. En dat scheelt een slok op een borrel. En het wordt ook helemaal warm hier. Jouw ogen beginnen ook helemaal te glinsteren, Johan. En heel veel mensen komen ook van de dijk zo meer naar het paasvuur lopen, hè? Ja, nu is het leuk, hè? Want nu hebben ze in de gaten dat het hier warmer is. Ja. Nu komen ze van de straat hier naartoe. Ja, en vaders, dan... moeders, opa's, oma's, kinderen. Ja. Oh, het wordt echt warm, Johan. Hoeveel man staat hier nu? Nou, ik denk dat we hier zo'n beetje 200 man hebben staan, denk ik. Nu wel met de weg erbij. Ja, ik denk dat een kleine 300 staan er wel. Hoor. Er komen straks nog meer, hoor. Want Omen heeft een beetje de traditie. Ze wachten eerst even af. Ze gaan even ruiken in de straat. En dan zeggen ze, oh, het vaartvuur is eraan. Nu gaan we er naartoe. Mijn haar, mijn wenkbrauwen, het haar op mijn vingers begint wel een beetje weg te schroeien. Zullen wij terug naar de bus, Johan? Ja, we gaan even naar de bus, zeker. En hoe hoog is hij nu ongeveer? Een metertje of acht, denk ik. Een meter of acht. Ja. En hoeveel dagen heb je hier aan gewerkt? We hebben hier in principe twee zaterdagen gewerkt en een vrijdag. Ja. En toen is er nog op een zaterdag, de laatste zaterdag, dan komt er de plaatselijke hovenier Jurrie Baas, die komt met de kraan. En die stapelt hem op en dan maakt hij er een mooie bult van. We hebben gezegd, we hebben geen hoge groot bult. We willen de mooiste bult uit de buurt. Ja. De hoogte en de grootte is niet meer belangrijk. Je hebt het net al gezegd over die stikstofregel. Het is allemaal wat moeilijk geworden. Nu hebben we gezegd, we moeten een mooie bult hebben die mooi staat. En de grootte doet er niet toe. Als hij maar lekker even brandt. Want de mensen die om 11:30... zijn ze toch al vertrokken. Ja, en Gerrit heeft nu al op meerdere plekken de fikken behoorlijk in. Begint ook te knetteren en dan af en toe een steekvlammetje. De kleine stukjes hout en hooi die cirkelen ook de lucht in. Johan, wij gaan terug de bus in. Vlak voordat de fik er daadwerkelijk inging, sprak ik ook nog wel even wat mensen hier uit de buurt. Die waren druk bezig met de allerlaatste voorbereiding voor het optimale vuur. Hey jongens, hoe heet jij? Isaï. En jij? Elias. En hoe oud zijn jullie? 8. 10. En jullie staan hier bij een enorme bult takken en hooi. Wat zijn jullie aan het doen? Een paasvuur maken. En jullie doen even de laatste hand nog even eraan? Ja. En waarom is dat belangrijk? Dan brandt het beter. Omdat je dat hooi erop legt? Ja. En hoeveel hooi hebben jullie dan nu al opgelegd dan? Ik denk 1 bult. Ja? 1 zo'n ding, ja. Zo'n halve? Ja. En jullie mochten wel even helpen van jullie ouders? Ja. Ieder jaar doen jullie dit? Nee, dit is de eerste keer. Eerste keer, jongens? Ja. En wat vinden jullie ervan om zo te helpen dan? Leuk. Gerrit, ik heb begrepen, u bent de man van het vuur. Nou, een man van het vuur aansteken, dat hoort er wel bij. Ja. Dat is uiteindelijk, daar doe je het voor, om het aan te kunnen steken. Wat heeft u allemaal al gedaan de afgelopen tijd om dit te kunnen realiseren? Nou, eerst dan moet je een stookvergunning aanvragen bij de gemeente. En dat lukt altijd wel. Alleen, je hebt wel met steeds meer mensen te maken. Natura 2000 gebied waar we ongeveer 2300, 2400 meter van af zitten. Dus dan moet je met het aantal kubieke meters van de paasvuur moet je rekening houden. Dan vraagt er iemand die belt van, hoe zit het dan met de wind? En heb je de brandweer geïnformeerd? En zo zeg je, ik kan niet alles regelen natuurlijk. Hè. We hopen dat de wind, het is nu een minimale wind, dus het is nou prima. Het weer is heel goed nu. Het weer is hartstikke goed nou, het is hartstikke goed. Dus we hebben de stro omheen en het kan eigenlijk niet misgaan. Nee, want dat is eigenlijk de laatste stap, de stro omheen? Ja, stro omheen en straks dan met een brand en dan steken we het aan rond 7:45 ongeveer. Ja. En hoeveel zin heb je er dan in dat straks, als het vuur erin zit? Ja, daar heb ik de meeste zin in. Ja, ja. Ja, meer zin dan wat er achter ons ligt. Maar dit is mooi natuurlijk. Hè. Dan loop je er omheen en als het dan goed brandt, daar doe je het eigenlijk voor. Zelfs een man blijft een jongen. Ja, kleine pyromaan zit hier daar. Als er straks fikt, jongen, dat is wel mooi natuurlijk. Hè. Dat is mooi. Vinden wij wel tenminste. Dat, ja. Ja, Johan, we zijn even de N34. Wat is het hier even overgestoken? En mensen komen aan, parkeren hun fietsen en zijn naar het paasvuur aan het kijken. Dit is eigenlijk het mooiste natuurlijk. Jij hebt een goed uitzicht op vanuit de bus. Maar ja, we hebben je wel even weggehaald bij het mooiste stukje. Ja, en bij het warmste stukje, ja. Hè? Ja. Maar het is hier ook goed vertoeven. Het is een hele mooie bus. Jammer dat de mensen dat niet kunnen zien. Nou, je mensen kunnen meekijken ook naar het vuur via de NPO Radio 1. Perfect. Maar Johan, wat hebben mannen nou toch met fikkie stoken? Ja, dat weet ik niet. Dat is iets van vroeger eigenlijk al. Dat deden we vroeger al in de bermen. Dan moesten we de boer, ik kom van de boerderij. En dan moesten de sloten gemaaid worden. Maar mijn vader zei, dat is zoveel werk, jongen, dat maaien. Toen hebben wij bedacht, van, we kunnen het ook wel uitbranden. En toen zijn we daarmee begonnen, jongen. Zo is het ontstaan. En dan werden de sloten werden vervolgens een kilometer of twee. Daar was het één grote rookpluim of een rookgordijn. Ja. Nou, dat ging op laatst ging dat een beetje te gek en toen moesten we ermee stoppen. Maar daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja, maar dan had je waarschijnlijk in de hele regio op een gegeven moment natuurlijk overal van dat soort vuren. Ja, en dan om 12 uur namen we aardappels mee. En die deden wij in een stokkie. En die gingen we dan ga koken. Dat zijn jouw jeugdherinneringen natuurlijk. Ja, ja dat was een beetje traditie. Dat deden we altijd, elk jaar eigenlijk. Ja, maar dat is toch natuurlijk wel erg veranderd de afgelopen tijd. Die weten allemaal hoe het zit met de milieuvervuiling en de stikstof. Want hoeveel stikstof komt hier dan van eigenlijk vanaf? Jij zei iets, het is wat, 7, 8 meter hoog? Niks? Nou, niet niks, toch? Nou, goed, ik denk dat hij van het vliegtuigje van Max Verstappen, ik denk dat hij 10 keer zoveel uitstoot. Ja, dus, Max Verstappen heeft wat uitstoot op zijn naam, ja. Dus ik bedoel, dit is eigenlijk, nee, dit is niet veel, hoor. Nee, en het is allemaal schoon, hè. Hier zit ook geen brandstof in, eigenlijk. Het is gewoon hout. Ja, en hout. Wat zei je nou, wat lampenolie, wat je nog even... Ja, maar dat was biologisch... Biologische lampolie, hè? Biologische lampolie. Ja, daar hebben we speciaal voor gekocht. Ja. Maar ik zag ook wel wat mannetjes van de handhaving staan. Ja, dat zijn collega's van mij eigenlijk. Die komen eigenlijk alleen maar om te kijken... even met mij te praten, zeg maar, voor de gezelligheid. Nee, dat klopt. Handhaving hoort erbij. We moeten aan de regels voldoen. Er mag geen afval verbrand worden. In het verleden werd er alles op gegooid. Ik weet het nog wel, in de jaren 70 waren de autobanden... Werd er gewoon opgepleurd. Ja, dat was mooi. Dan had je echt diepe zwarte rook. Maar dat mag niet meer. Hoeft ook voor mij niet meer, hoor. Ik vind dit prima. Mooi wit rookje. Dus dat zwarte hoeft niet meer. En waarom is het op tweede paasdag? Want we hadden... Ja, dat heeft eigenlijk te maken volgens mij een beetje met geloven. Waar het een beetje katholiek is... dat doen ze vaak op de eerste paasdag. Mm-hmm. En hier in het oosten, Drenthe, Overijssel, deze kant... dat doen ze het op de tweede paasdag. Ja, dus dat heeft daarmee te maken. Ja. En hoe wordt dan bepaald wie de boel in de fik mag steken? Hoe bedoel je? Nou ja, kijk, want nu is Gerry dat. Ja. Jij had het ook wel willen doen, laten we eerlijk wezen. Ja. Dat had gekund. Dat had ook zeker gekund. Ja, we doen het meestal op de beurt. Vorig jaar heb ik gedaan. En nu mag ik Gerrit doen. Want wat is jouw taak in het geheel? Ik ben voorzitter van Old Ommer. Daar hebben we eigenlijk nog niet over gehad. Hè? Old Ommer. Dat is een gemeenschap, een vereniging van Ommen. En wij proberen met elkaar als groep, we hebben een heel gezellig bestuur, om oude tradities hier in Ommen weer in ere te houden. En waarom doen jullie dat? Nou, omdat er heel veel verdwijnt. Er zijn al heel veel dingen die we vroeger hadden, zeg maar. Ik weet niet alles, maar vanmorgen hebben we dus eitjetikken gehad op de markt. Eitjetikken, nou, dat is al vijf generaties. Ja, vijf nu. Vijf generaties dat we hier eitjetikken hebben in Ommen. En zulke dingen, die proberen wij in stand te houden. En dat heb jij ook als kind gedaan, dat eiertikken? Ja, dat eiertikken hebben we ook wel gedaan, ja. Ja, want wij hebben onze verslaggever Meerte ook die kant op gestuurd. Meerte van der Drift, die heeft even een eitje meegetikt. Eitjetikken is eigenlijk een vrij simpel spel. Je hebt een stompe kant en je hebt een puntige kant. En dat betekent stomp tegen stomp, punt tegen punt. En degene die het eitje het meest heel houdt, dat is de winnaar van het andere ei. Erwin, de kleur is wel een beetje anders van deze eitjes. Dat is een familiegeheim. Oorspronkelijk waren ze niet geverfd. Maar er is op een gegeven moment een klein beetje vals spel geweest. Met een kalkei. Ja. Oma is er ook bij? Oma is er ook nog steeds bij. Die helpt nog steeds met het verkopen nog steeds mee. Ja. Ja. Ik help nog met verkopen. En zijn grootvader deed het al. Dus het is al meer dan 100 jaar oud. De grootvader van mijn man die stond met een mandje met eieren op de brug... gewoon om een paar centen bij te verdienen. En dat is zo gegroeid. Ja, maar iedereen weet dat. Elk jaar in Ommen is dat eiertikken. Ze zijn er de hele dag zoek mee met het koken, ja. We zijn om 8 uur begonnen en we waren om 4:30 klaar, ja. Het is geen paaslunch voor jullie? Nee, ja, we hebben ze alle gewoon lekker een frikandelletje gegeten tijdens het eierkoken. Dat was ons paaslunch, ja. Goedemorgen allemaal, Ommenaren, vakantiegangers. Een heerlijk Pasen toegewenst. Wij doen dit jaar weer onze traditionele eiertikken. Vorig jaar zijn wij toegelaten tot immaterieel erfgoed. Zijn we heel blij mee, maar dat betekent ook dat wij het natuurlijk nog jaren moeten voortzetten. Nee, dat is wel een dingetje, hè? Tradities. Er zijn al zoveel tradities verloren gegaan in Ommen. Zwarte Piet is weg. We hebben nog een paar uur nog. Maar, Het is echt traditie. Als kind kwam ik ook en nu ben ik 67 en dan loop ik hier nog. Dat is mooi toch, niks veranderd. En wat maakt het een leuke traditie? Nou, ik kom ook heel veel mensen tegen. Ik kwam hem weer tegen, die hebben we geen 20 jaar gezien. Het is eigenlijk iets heel simpels, maar juist heel leuk om te doen. Dit is wel een heel goed ei, wat u weet. Ik heb een hele goede. Ja, nee, dit is een toppertje. Deze ga ik bewaren voor volgend jaar, denk ik. Iedereen loopt met een ei in de hand en spreekt elkaar meteen aan. Jong en oud, mensen die elkaar nog nooit gesproken hebben. Kinderen, volwassenen. Nou, het allermooiste is natuurlijk dat zowel jong en oud bij elkaar komt. Dus kinderen van een jaar of 8 met ouderen van 80. Onbekend voor elkaar en ze gaan met elkaar een eitje tikken. En komen met elkaar in gesprek. En dat is toch super. Waar vind je dat nog? Oh, jee! Goed ze? Hoeveelste jaar doet u mee? Al wel 30 jaar. Ik kom uit Amsterdam, maar ik ben hier geboren. Maar we zijn er altijd voor teruggekomen. Het is een jaarlijkse traditie. Paasvuur en eieren tikken. Ik doe het al 80 jaar. 80 jaar doet u dus? Ja. Is het een belangrijke traditie? Ja, tuurlijk. Dit moet je vasthouden. Dit is hartstikke leuk. Leuk, hè? Eerste keer dat ik meedoe. Ja? Ja. Oh, jij eet hem op? Ik heb er 3 gehad, alleen... Ze zijn alle 3 kapot. Dat maakt, als je verliest, is het ook wel weer leuk, want dan kan je hem opeten. Ja. Moet ik nog wat eitjes kopen? Wat voor 3? Is hij nou kapot? Ja, nu is hij weg. Ik moet echt nog even oefenen, het is echt moeilijk. Heeft u al gespeeld? Ja, zeker. Veel gewonnen, maar ook veel verloren. Kijk, en ook de burgemeester van Olmen heeft een treetje met eitjes. Jazeker, 20 eitjes om met heel veel inwoners ook te kunnen eiertikken. Nou, het gebeurt eigenlijk al 125 jaar, het eiertikken. En vorig jaar is het ook erkend als immaterieel erfgoed. En dat is natuurlijk heel erg leuk, omdat je ziet dat iets wat in die samenleving zo gegroeid is en vastgehouden wordt, ook die erkenning krijgt. De verkooptruc is nu een hele grote traditie geworden. Zo is dat. Dus dat is goed om ook naar verkooptrucs te kijken. Ze kunnen dus ook een traditie worden. U heeft al een eitje in de hand. Gaan we het maar proberen. Ja. Als u er nu bij mij optikt. Oh jee. Okay, dit was de stompe kant. Nu de scherpe kant gaan we pakken. En dan zal ik bij u erop tikken. Oh. Oh, kijk. U heeft een winnend ei. Ik heb weer een winnend ei. Ik hou dit ei wel even vast, denk ik. Al die eitjes, gaan die nou mee naar huis allemaal? Ja, die gaan mee naar huis. Ja. Die kun je ook mee, ja. Ja, goed, ja, tuurlijk. Je luistert naar 5 dagen. Vanavond staan we met de NPO Radio 1-bus bij het paasvuur in Olmen. Ik heb samen met mijn gast Johan Dankelman het sein gegeven om de boel zojuist in de fik te steken. En Johan, ja, de mensen die blijven maar komen naar het metershoge vuur. Hè? Hoeveel kinderen, ouders, grootouders, hoeveel mensen staan er nu? Je hebt er zicht op? Nou, ik schat in 350, denk ik, 300. Ja, je ruikt hem ook bijna helemaal in de bus. Waarom is dat, je vertelde al voor de reportage ook over het eiertikken, zo'n traditie en ook zo'n paasvuur. Waarom is het behoud van die traditie zo belangrijk? Nou, omdat er heel veel dingen weg zijn. We hebben al, je weet zelf, de Zwarte Piet-discussie en door de stikstof gebeuren. Er zijn heel veel dingen, nou, de paasvuur staat ook op, misschien wel op de web. Er zijn heel veel dingen die we als ouders, of wat vroeger als van ouders geleerd hebben waar we naartoe gingen. Want vroeger was dit het moment om een meisje te versieren. Het was donker. We waren vroeger gingen we naar school en we gingen uit school naar huis en we gingen naar bed bijna. Maar als het dan paasvuur was, dan mocht je buiten zijn met de klasgenootjes en dan was het donker. Nou, je weet wel, dat was toch wel iets heel speciaals. En ik hoor nog van mensen die hier zeggen, oh ja, paasvuur, ja, dat was vroeger, gingen we achter de meisjes aan. Ja. Ja, dat is het. En zo heb jij ook je partner ontmoet? Nee, dat was een heel andere manier. Oh, nou, dat komt voor een volgende keer, Johan. Ja. Maar dit was dus wel de plek om elkaar te ontmoeten. Ja, dat was zeker de plek om elkaar te ontmoeten, omdat het ook al zo oud is. Het is al die eeuwen oud eigenlijk en... Ja, nu heb je social media, je hebt discotheken, weet ik wel. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen, dat is toch niet meer nodig? En wat we nu weten over stikstof, et cetera, dat niet meer goed is natuurlijk, dat we daar meer kennis over hebben. Ja, maar dat wil niet zeggen dat we alles af moeten schaffen. Hè? Dat is wel, we komen wel in een volgende generatie. Maar je ziet hoeveel jonge mensen vanmorgen waren met eieren tikken en wat hier nog weer voor jeugd. De jeugd weet over 100 jaar helemaal niet meer wat het vuur is. Ja, maar toch komen ze hier wel op af. Dus die interesse is er nog wel. Ja, maar ze moeten wel weten waar vuur is. Ja, gaat dat ook wel eens mis? Nee. Nee, heb je nog nooit meegemaakt dat het mis is gegaan? Dit gaat, ja, dat kan zijn dat de rook een beetje over de bouw gaat. Maar dat noem ik eigenlijk, dat noem ik geen misgaan. Er is nooit iemand ingevallen of dat hij helemaal ontploft. Nee, want het vuur komt er nu wel echt bovenuit. Ja, het is wel echt, die stapel was 7 meter hoog of zo. Ja, dus ja. Tikt wel de 8-9 meter momenteel aan. En er staan hier ook wel wat mooie boerderijen met rieten daken in de omgeving, nou, Johan. Ik heb vanmorgen nog even de man van de brandweer gesproken. Ik zeg, hoe staat het ervoor? Wat denk je, zou het kunnen? Ja, natuurlijk kan het. Het heeft vanmorgen geregend, dus dat is helemaal geen probleem. De wind is goed. En wat zeg ik? Er is helemaal geen wind meer. Nee, de weersomstandigheden zijn helemaal verbeterd. Maar stel dat er nou wel wind was of het loopt uit de hand. Heb je dan veiligheidsmaatregelen getroffen? Wat dan? De brandweer is op de hoogte. Dus we kunnen gelijk bellen. We kunnen gelijk opschalen. Mocht er wat gebeuren, ze weten dat we hier bezig zijn. Je hebt hier niet nog een tankie om de eerste toestanden te kunnen blussen? Tankie benzine. Oh ja. Tankie benzine hebben we altijd bij ons. Ik bedoel de water, Johan. Oh, water. Ja, nee. Nou, we hebben hier de vecht, hè. De vecht is hier 20 vlak meter verderop. Is vlakbij, dus... We hebben een paar emmers aan laten rukken. Dus als er een paar mensen vrijwilligers, dan kunnen we heen en weer rennen. Genoeg man om een slinger te vormen die emmers kan doorgeven, zoals vroeger. Geen probleem. En de komende dagen, hoe ziet het er dan uit? Want die vuurstapel is niet meteen gedoofd natuurlijk. Nee, we houden een beetje de gaten. Gerrit die gaat morgen vroeg even kijken hoe het erbij staat. En dan proberen we wel zoveel mogelijk naar binnen steeds te werken. Dat hij wel helemaal opbrandt. Dat we zo min mogelijk afval hebben. Ja. Dat gestort moet maar worden. Maar hoe lang blijft dat vuur nog nasmeulen? Een dagje of 3-4. Een dag of 3-4? Ja. En maar dan heb je toch ook in dat weiland een enorme... Ja, dat klopt. Ja. Maar die boer die vindt dat geen probleem. Die was zo enthousiast toen we vroegen of we hier de paasbult mochten maken. Die zegt van drijf gelijk ja. Want hij stond hier eerst niet, toch? Nee, hij stond bij het Oldenhagen. Dat bij het bejaardencentrum. Maar ja, goed, dat mocht niet meer. Omdat... Daar zitten we tekort bij het Natura 2000 gebied. Ja, ga je daar, ja. En we moesten er 2 kilometer af zijn. En we hebben een locatie weer bekeken. Wat is 2 kilometer en wat is nog leuk voor de mensen om even naartoe te lopen? We kunnen hem wel 3 kilometer buiten omzetten. Maar dan komt er geen kip meer. Hè? Dat moeten we niet hebben. Nee, dus het moet toegankelijk blijven. En deze boer had er ook al... Die boer had natuurlijk zelf ook takken, hè. Dus die zag ook een kans om zijn... Om zijn takken kwijt te raken, natuurlijk. Ja, maar toch, het is dus wel dat ook... Want de locatie van het paasvuur is nu veranderd. Dus die tradities, die veranderen dus wel steeds. Ja. Alleen dat de basis verandert niet. Hè. De basis blijft altijd gelijk. Het is een paasvuur, blijft een paasvuur. Ten eerste is al veel schoner dan voor 20 jaar terug. Dat moet ik eerlijk zeggen. Er zit niks in wat er niet in hoort. Je hebt niet stiekem je oude autobanden erin tussen gepleurd. Nee, dat willen we ook niet meer. Nee. Nee, dat willen we echt niet. Het zit echt... Puur snoeihout. Dus ja, dat wordt normaal, als het verschredderd wordt, dan wordt het ook verbrand. Alleen dan gaat het in de biomassa oven. En eigenlijk is het exact hetzelfde. Ja, heb je ook wel eens meegemaakt dat het helemaal niet door kon gaan? Dat heb ik niet meegemaakt. Maar dat is wel eens gebeurd. Ja, het is wel eens gebeurd dat het zo nat was en zo slecht weer. Dat het, en daar komt er ook geen mensen kijken. Want je ziet nu dat is, er komen nog steeds meer mensen. Ja, de hele gemeenschap loopt hier uit. Ja, zeker. Iedereen parkeert zijn fiets natuurlijk. Ja. En wijs je ook wel eens hout af? Dat je moet zeggen, ja, sorry, maar dit afval, dat gaat niet. Moet ik eerlijk zeggen, dat is de laatste jaren steeds beter geworden. Ze weten heel goed wat ze brengen mogen en wat ze niet brengen mogen. En wie brengt dat dan? De particulieren gewoon. En er zijn ook wat boeren die dan een erf even alles de takken eraf snoeien. En die hebben dan de gelegenheid om het naar het paasvuur te brengen. Anders moeten ze het afvoeren. Dus dit is wel een gelegenheid om, als de mensen gesnoeid hebben... Ja. Om het paasvuur op en te bouwen. Is dit wel nog de enige die overgebleven is? Nee, er zijn er meer in de gemeente, hoor. En er zijn er meerdere? Ja, er zijn er sowieso 4-5 in de gemeente om. En hoeveel waren dat er vroeger wel veel meer? Hè? Ja, toen had wel elke boer een paasvuur, hè. Want die bouwt toch ook van zijn rommeltje af? Ja. Dat was echt een beetje een dingetje. Maar toen waren ze veel kleiner. Toen was het eigenlijk... ik heb nog meegemaakt dat we gewoon eigenlijk met het gezin... het paasvuur aanstoken. En meer was het eigenlijk niet. Maar toen was er ook geen vuilnis op de aldienst. Dus toen werd er nog wel eens een keer wat verbrand. Ja, ja. Dat was vroeger zo. Vorig jaar stonden we met de 5-dagenbus tijdens Pasen bij het paasvuur van Espelo. We hadden het daar ook over het belang van tradities. En onze busgasten Arjan Veneklaas en Mark Oostenenk vertelden daar het volgende over. Ons kennen ons van het paasvuur. En de nobelschap, die samenhorigheid, dat komt daar wel weg. Het is dus ook verbindend als ik het zo hoor. Ja, zeker. Dat is het belangrijkste misschien wel van het hele paasvuur. Ja, en dat is ook bij onze SPLO hebben we sinds 2050 geen basisschool meer. Dus de jongens die nog eens in de SPLO wonen, die gaan naar verschillende basisscholen. En die komen dan toch weer als buurschap samen bij het paasvuur. En daar bind je wel de gemeenschap mee, zeg maar, met zulke evenementen. Ja, geen basisschool meer in SPLO. Die versnipperdheid, wat die jongens eigenlijk omschrijven. Speelt dat ook hier in Omme? Nee, dat is niet. Dat is echt geen rol. Nee, dat heeft verder niks meer te maken met de basisschool of wat ook. De voorzieningen die blijven hier wel in de regio? Ja, over het algemeen wel. Je hebt wel wat in de buitenwijken dat er een school dichtgaat omdat er te weinig leerlingen zijn. Maar over het algemeen moet ik hier in deze regio zeggen dat het dan nog wel meevalt. Dat het wel goed blijft. Ja, maar het verbindende karakter? Ja, dat is hier wel zo. Hoor. Dat is wel, je kan wel merken dat er wat meer import komt. Dat we wel iets anders worden. Het is niet meer zoals vroeger. Dat moet ik eerlijk bekennen. Import van waaruit? Nou, misschien uit Westen, ik noem maar wat. Die hebben toch deze tradities, kennen ze. Dus toch allemaal wat nieuw en een beetje opwendig. En wat zeggen die mensen dan? Het stinkt. Hebben ze wel een klein beetje punt, ze hebben natuurlijk helemaal gelijk. Alleen de mensen die hier wonen, want dat wil ik ook nog even vertellen. De bus is hier, ik moest stroom hebben. En ik ging vorige week even hier naar naar de bouw in. Naar de boerderij achter jou. Boerderij, ja. En die belde ik aan. Ik zeg, mevrouw, ik kom voor het paasvuur en... Mag wel. Laat me doorgaan. Nee, ik zeg, oh ja, dat is mooi. Ik zeg, het paasvuur gaat sowieso door, mevrouw. Ja, maar ik had nog een andere vraag. Ze zei direct van... Kijk, dat bedoel ik. Ze zei direct, oh nee, mag maar doorgaan. Ja. Ja, kijk, die openheid. Ja, die openheid. Hè. Ik was nog maar niet uitgesproken. Ik zei alleen, ik kom voor het paasvuur. Het eerste wat ze zei... Ja, dat mag wel doorgaan om mij, hoor. Ja. Dat mag om mij wel doorgaan. Ja. Dat is geen probleem. Nou, er werd hier ons ook al koffie aangeboden. Dus die gastvrijheid hier in de regio, die is zeker wel aanwezig. En de toekomst van het paasvuur, de jeugd staat er. Heb je er voldoende vertrouwen in dat het zal blijven voortbestaan? Dat hoop ik wel, ja. Dat denk ik wel. Hoe moet ik het zeggen? De aanneem of het brengen, dat wordt wel wat minder. Dat meen ik, dat merken we gewoon. Het takken brengen, ja. Ja, de takken brengen wordt wel wat minder. Het is niet zoals in de Achterhoek dat er hele gezinnen en hele families bezig zijn om te bouwen. Dat wordt wel wat minder. Dus met deze de oproep voor volgend jaar. Allemaal meedoen, allemaal takken brengen. Johan Dankeman, dank voor het prachtige vuur en jouw verhaal hier. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Dinsdag, woensdag, donderdag hebben we geen uitzending vanwege Eredivisie. En vrijdag reizen we af naar de kringloopwinkel. Eens een walhalla van goedkope snuisterijen. Maar nu het steeds populairder wordt, worden ook de bruine jaren 70 soepkommen ineens een stuk duurder. Tot vrijdag om 8 uur. Een hele fijne avond. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook stercellist Kian Soltani. Op 30 mei soleert hij in het ontroerende celloconcert van Elgar.